أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر باشد پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و اهل و عشیرت شما و اموالی که کس نموده اید و تجارتی که از کساد آن خوف دارید و مساکنی که به آن راضی شده اید محبوب تر باشد برای شما از الله و رسول او و جهاد در راه او، پس ای خدا میهن بهاران شد، برشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد. بریزید ای جوانان به مهابا خونی اعدارا، بگیرید از کفی فرعون حاضر طول سینارا، بریزید ای جوانان به مهابا خونی اعدارا، بگیرید از کفی فرعون حاضر طول سینارا. وحدت مو مسازد سنگ خارا را، چی باک از ریگ خشکی دشت و صحرا آبی دریارا. ای خدا میهن بهاران شد، برشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد. بریزید ای جوانان به مهابا خونی اعدارا، بگیرید از کفی فرعون حاضر طول سینارا، بریزید ای جوانان به مهابا خونی اعدارا، بگیرید از کفی فرعون حاضر طول سینارا. وحدت مو مسازد سنگ خارا را، چی باک از ریگ خشکی دشت و صحرا آبی دریارا. کنون آهنگ وحدت مو مسازد سنگ خارا را، چی باک از ریگ خشکی دشت و صحرا آبی دریارا. بیا دست اگر ایمان سرودی لا تخف میخوان، بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان. زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد، برشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد. پیاده سنگر ایمان سرودی لا تخف میخوان، بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان. زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد، برشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد. رسیدن تا به مقصد کوششی پیگیری می باید، تیزی به امان و جرأتی چون شیر می باید. رسیدن تا به مقصد کوششی پیگیری می باید، تیزی به امان و جرأتی چون شیر. خیر می باید بیایی اصواری قیس را تعمیر می باید می فتح و زفر جانال بی شمشیر می باید بیایی اصواری قیس را تعمیر می باید می فتح و زفر جانال بی شمشیر می باید بیاد سنگر ایمان سرودی لا تخف می خواد بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد بدشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد بیاد سنگر ایمان سرودی لا تخف می خواد بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد بدشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد اگر دشمن زیبا تا فرق سراحن و فولاد است اگر خون خار و خون ریز است اگر قصاب و جلاد است اگر دشمن زیبا تا فرق سراحن و فولاد است قصاب و جلاد اگر قارون اگر قیصر اگر چنگیز شیاد است اگر غدار و ایرانگر اگر نمرود و شداد است اگر قارون اگر قیصر اگر چنگیز شیاد است اگر غدار و ایرانگر اگر نمرود و شداد است بیاد سنگر ایمان سرودی لا تخف می خواد بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد بدشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد بیاد سنگر ایمان سرودی لا تخف می خواد بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد بدشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد تو هم فرزند ابراهیمی و از امتی احمد وطن میراث اجدادی تو باشد این راهی داده تو هم فرزند ابراهیمی و از امتی احمد این راهی داده تو هم فرزند ابراهیمی و از امتی احمد وطن میراث اجدادی تو باشد این راهی داده تو هم فرزند ابراهیمی و از امتی احمد وطن میراث اجدادی تو باشد این راهی داده بیاد سنگر ایمان سرودی لا تخف می خواد بود اسلام جاویدانی های بخش هر انسان زی جنبازی مردانی خدا میهن بهاران شد بدشت و کوه و صحرا لال از خونی شهیدان شد